أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. صدق الله العظيم. سورة المطففين مكية وهي 36 آية. سورة المطففين مكي سورة پاک دیرش آیاتون دی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی چی سورة المطففین مکی سورت تی عام قرآن شریف انہوں کی دیتے لکھلی جدا مکی سورت تی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وئی چی اللہ مدنی سورت تے پدے کے آتا آیاتنا مکی دی اور نور مدنی دی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر روایت بان لی دی چی پیغمبر علیہ السلام مدینے منورے تا تشریف راوڑو وے قتل چی دا مدینے منورے عام خلق پا عام و معاملاتو کے پا ناپ تول کے کمی گئی. دیو عادت جوڑ شروع ندا آیاتنا اللہ پاک نازل کرل پا مدینہ منورہ کے دارن بنے سورتو چے نازل شروع دی. دا مدینہ منورہ دا خلقونا دا عادت اللہ دا سے اوستو کہ تر اس پورے حصوں کم پناپ تول کی کمی نہ کئی کاغذ ارے علاقے خلقی وچے پا مدینہ منورہ کی اسی کی ناغوی اس کمی نہ کئی دا غادت تے اللہ اوستو بلکہ اگوی چے سودا چالا ورکی نو ڈیر ورکی کہ کپڑا ورکی نو زیادہ وی قبل سوی نزیات ورکی ویدہ بخشش تھی. دا عدد دلغ خلقنا اللہ پاک تسلوی متوففین چاتوی پناپ تول کے کمے کول والا او کم کس چی دا کمی کئی ناغتا متوفف ہوئی او دا کمی کول حرام لی. قرآن و حدیث کے پناپ تول کے کمی کول تا حرام ویلی شیلی عام طور باندے معاملات لین دین چی کی گی ناپ یا تول باندے کی گی ناپ یا تول نو دے دو طریقوں باندے لین دین دے نو حق دار تا حق ادا کول یا نہ ادا کول پناپ تول باندے معلومی گی. چدا چا حق دے ناغتا پورا حق ور کول پکار دی او کمی کول پکی حرام

او دا عرش دلان دے بھی کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین کتاب مرقوم یو کتاب دے مرقوم پمانہ دا مختوم دے مختوم من مہر لگے دلے دے کتاب مرقوم مہر لگے دلے دے پدے باندے دا دا سجین تفسیر نرے کتاب الفجار مخ کے ذکر شوی دا غیر پارا دا تفسیر دے نو دا بدکار و خلقو عمل نامی چیزی نو پاگے باندے با مہر لگے دلے و محفوظ بھئی او پاگے کے کمی بیشے با نرازی محفوظ زیبان دے سجین کے پراتبی روح لب امور سرے کتاب مرقوم دا عمل نامے دا فاجرانو کتاب مرقوم پریبان مہر لگے دلے دے مہر چیو لگی گنو دے نفس کمیزی آتے دا پکے نرازی دا کھانے تا چیو خطیو سے او دا کھانے والے پہ مہر نی لگولے کہ مہر نی لگولے نویلے چیتے دا خطرہ کا او دیکھ یو جملہ بللی کما یا یو جملہ تے نکٹ کوما مہر لگے دو نمک کتا تے اختیار دے کہ کمیز یا تے پکیو کی او چکل دا کھانے مہر او لگے دا نو تا لیکلی دے او تے لے گے او قانوناً تا تے اجازت نہیں چیتے بیا تا دا کولاو کی بیا چی دا چا نم پی لیکلی دے او غطب او رسی نا بے کولاوی نو چی مہر او لگے دا پابندی او لگے دا کمیز یا تے با پکی نوی نو عمل نامہ پس دا مرگا کسی جین طرح سے بلے دا نو کتاب مرقوم پدے مہر لگے دے لے اس دا دے عمل نامے نا نس اوزی او نا پک نور سا داخلی گی خاتم النبیین پیغمبر علیہ السلام خاتم النبیین دا نبیان و آخری مہر او لگے دا نا چھے کم پیغمبران خدای مقرر کرین آگے نا سوک خارجی گی نا چھے یو تینا کٹ کا یو تینا کٹ کی گی اور اس تو پکے بل داخلی گی نچے دا فلانیم پکے پیغمبر کا بس چھے سمرہ پیغمبران لی بس دق دی مہر پہ لگے دا کتاب مرقوم دا عمل نامے مرقوم مہر لگے دلی دی پی ویلو یوم اذن للمکذبین حلاکت فدغ روز باندے للمکذبین دا تکذیب کون کو دا پارا الذين يكذبون بيوم الدين اغا تكذيب كون كخلق مكذبين سوق الذين اغا خلق يكذبون نسبت دروغ كي بيوم الدين روز جزاتا دا قيامت روز دروغ جنوي وما يكذب به الا كل معتد اثيم وما يكذب به نسبت دروغن کی قیامت روزتا الا كل معتر مگر ہر کس کہ عد حد نہ تجاوز کو ان کے لیے اثیم گناہگار دے اذا تتلا علیہ آیاتنا کہ کل پدبان اولستیشی آیاتنا زمن قال اساطیر الاولین ندیوی چدا خو پقوانی نقلن لی پقوانی قسیری قرآن دا نصیحت خبری او دیوی دا پخوان زڑی قصی را روانی دی افسانی دی او دیوی را تنقل کی کلا بل قرآن علا قلوبهم دا قرآن پا آیاتونو کی حیث قسم شک شبا نشتا دی پا کی اسی با شک کی و شک شبا پا کی نشتا ری بل رعان علا قلوبهم بلکہ زنگ لگے دل دے دوی پزلوں باندے ما کانو یکتبون پا اغس چی دوی کم کسب کرے دے رعان زنگ لگے دل دے پا دے زلوں باندے دا گناہ زنگ لگے دل دے سنگ چی پا اس پا نواندے زنگ او لگے گی نو بیا دا اس پا نسوق پس خوری شی نو دا گناہونو پا وجہ باندے فضل چھ زنگ او لگے دا دا تقوی اغا صلاحیت پک ختم شو بیا دا نیک او دا بد فرق نشکولی

والک کو فار خیال چلو بے خدا بزرگ تو اس کا مطلب اخلی بزرگ بوئی چدا ہندو پدے کی لگیا دے دی اللہ یاد ہی نہ خدا کنڈ پہ مثال لے او کافر دے مسلمان دا پیغلے پہ مثال لے کہ ہندو خدا یاد ہی مسلمان تے یو شل زل یاد کا کہ ہندو یو زل یاد ہی تے شل زل یاد کا دغه د کونډه او د پیغلې هغه مثال ناغه خپل مطلب واغشته که لو به نوم ښه مطلب ته والا نو نیکان خلق د دین هم ښه مطلب اخلي او بدانو خلکو ته ښکلې نات وایي نو هغوی ته بل څه مطلب وایي قرآن یاد ورته وایي نو بل بل څه ته واړي د هر چا ذهن خدای دې د هر چا ذهن ښه کړي نو دا کافر چې دي دی د الله محبت کوي خو د محبت لار ته نه خطاره نو کامیاب نه دي منزل مقصود ترشی گنا نہ تھا وجہ چلا کافر پذر کے محبت شوق پروتے دا دیدار شوق پکشتا نہ ذکر خدے ہوئی چلار دکھاتا کڑے دا نہ دیدار نہ در کو محجوب بھائی کافرم شوق کہ چدا اللہ اوینم خو لار خطا دا نہ دا زیارت اگا شوق ب پورا نشی سدا ولور کی گی یوم اذل محجوبون دیو پا حجاب کی انہم عن ربہم یوم اذل محجوبون بے شک دی دا کافر دخپل ربنا یوم اذن فدغ روز باندے لمحجوبون پا حجاب و پا پردکی بوی ثم انهم لصال الجحيم بیا بے شک دوی با داخلی گی دے اور تو جہنم تا ثم یقال هذا الذي كنتم به تكذبون بیا با ویل کی گی یقال ویل کی گی با هذا الذي دا اغصبی کنتم به تكذبون چتا سبو ورتا نسبت دا دروغ کو داغ دو زخت چتاب ہوئے دب کے شب کے گپ شپ دے دو زخمی شداغ دو زخت اسے گورا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین